30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vocaler na chrypę i suchość w gardle. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sedera. Była odpowiedzią na nieprzejednaną postawę władz PRL-u. Za chwilę o 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Prezydent Trump rezygnuje z polityki ocieplania stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Decyzję krytykuje rząd w Hawanie. Sobota jeszcze deszczowa, od jutra więcej słońca i cieplej. Od około 20 stopni na północy kraju, no nawet 24-25 stopni na południu. 35 lat temu powstała Solidarność Walcząca. Obchody rocznicowe dziś i jutro we Wrocławiu. 9 czerwca 82 roku w stolicy Dolnego Śląska ukazał się pierwszy numer wydawanego przez organizację Pisma noszący datę 13 czerwca. Nawoływano w nim do udziału w tym dniu w manifestacji we Wrocławiu. 13 czerwca uznaje się za początek istnienia Solidarności Walczącej. Jeden z inicjatorów powstania Solidarności Walczącej, Kornel Morawiecki, liczy, że tegoroczne obchody przywrócą pamięć o tej organizacji. W szerokiej świadomości społecznej Solidarność jest obecna. Solidarność Walcząca cały czas nie, ale takie kolejne przesłanie dla młodego pokolenia to ta walka o taką międzyludzką solidarność, o nowy kształt Polski. To jest takie przesłanie, które chciałbym, żeby zostało. Solidarność Walcząca była odpowiedzią na nieprzejednaną postawę władz PRL-u. Doszliśmy do wniosku, że to się nie da tak zupełnie dogadać z nimi, negocjować, wyprosić, wymodlić, no tylko że będziemy walczyć. Jako walka o solidarność traktowaliśmy tą Solidarność Walczącą. Walka o niepodległość, walka o pokonanie potem komunizmu. Solidarność Walcząca prowadziła szeroko zakrojoną konspiracyjną działalność od wydawania podziemnej prasy i książek po emisję audycji radiowych. Tu Radio Solidarność Walcząca. Dlaczego walka? Aby zwyciężyć. Solidarność Walcząca nawiązywała do tradycji Armii Krajowej. Miała podobną przysięgę, własny sztandar i podziemną pocztę. Jej hasło brzmiało: wolni i solidarni. Witold Banach, Polskie Radio. Śledczy z Żywca sprawdzają, czy w miejscowym ośrodku szkolno-wychowawczym dochodziło do molestowania trzech uczennic. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, informuje rzecznik Bielskiej Prokuratury Okręgowej Jacek Boda. Zawiadomienie składał dyrektor ośrodka na policję w związku z informacjami, jakie usłyszał od pań wychowawczyń ośrodka. Jedna z dziewczynek, która miała być ofiarą tych czynów, poinformowała wychowawczynię o tym. Po wszczęciu śledztwa podejrzewany nauczyciel został zawieszony w pracy. To cios dla relacji między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Rząd w Hawanie krytykuje ogłoszoną przez Donalda Trumpa decyzję o przywróceniu części ograniczeń w kontaktach USA z Kubą. W odczytanym telewizyjnym oświadczeniu komunistyczny rząd stwierdził, że amerykański prezydent ucieka się do środków przymusu z przeszłości, które ranią Kubańczyków i uniemożliwiają rozwój gospodarczy na wyspie. Prezydent Trump, występując w Miami na Florydzie, ogłosił, że w kontaktach z Kubą przywraca część ograniczeń turystycznych i gospodarczych zniesionych w czasie odwilży zarządów Baracka Obamy. Porozumienie z Kubą Trump nazwał niefortunnym i dodał, że czas tej umowy się skończył. Donald Trump utrzymał funkcjonowanie placówek dyplomatycznych w USA na wyspie. W dalszym ciągu obowiązywać będzie indywidualny zakaz bezpośrednich podróży ze Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych. Po swoim przemówieniu prezydent od razu podpisał nowy dekret, który całkowicie zmienia politykę ocieplenia stosunków, którą wprowadził jego poprzednik. Trump podkreślał, że tamto rozporządzenie było korzystne tylko dla jednej strony, nie dla Kubańczyków oraz USA. Biały Dom zablokuje możliwość prowadzenia interesów z kubańskimi firmami, które są zależne od władz i wojska. Pochodząca z Kuby Amanda, na co dzień uczennica liceum, ma mieszane uczucia po wysłuchaniu kochaniu Donalda Trumpa. Dla mnie z jednej strony to dobrze, że ociepliły się relacje. Mam tam rodzinę, która być może by na tym skorzystała. Z drugiej jednak strony, czy taka polityka doprowadzi do czegoś lepszego? Nie mam pojęcia. Wizytą Trumpa na Florydzie szczególnie zainteresowany był John z Kanady, który przyjechał do Miami na krótkie wakacje. Kuba pozostanie socjalistyczne, tak jak mój kraj, z bezpłatnym dostępem do służby zdrowia czy szkolnictwa. Tam trzeba przeprowadzić wolne wybory. Podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem John. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I jeszcze o pogodzie na drugą część długiego weekendu. Sobota jeszcze z deszczem, ale jutro znowu wyjdzie słońce. Sobota będzie jeszcze pochmurna i deszczowa. Lokalnie niewykluczona również słaba burza. Z tym chłodniejszym powietrzem związany też będzie bardziej porywisty wiatr, który w porywach może dochodzić do 50-60 km na godzinę. Mówi Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niedzielę przelotne opady deszczu mogą wystąpić tylko na południu kraju. Poza tym w całej Polsce słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna już wyższa, wyniesie od około 20 stopni na północy kraju, no nawet 24-25 stopni na południu, więc już zdecydowanie cieplej. Początek przyszłego tygodnia także słoneczny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski. Wczoraj rozpoczęły się w Polsce Mistrzostwa Europy Piłkarzy do lat 21. W pierwszym meczu turnieju Szwedzi zremisowali bez goli z Anglikami. W drugim, miłe złego początki, Polska grała ze Słowacją. To Polacy pierwsi strzelili gola w meczu ze Słowacją. Już w pierwszej minucie trafił Patryk Lipski. Potem to już jednak rywale strzelali i wygrali 2-1. Słowacy byli lepsi i zasłużenie odnieśli zwycięstwo. Piłkarsko przewyższali Polaków, którzy jednak walczyli do końca i mieli swoje sytuacje. W tym Karol Linetty. Trafić piłkę dobrze trafiłem, tylko po prostu nie trafiłem w bramkę. Myślę, że mogłem po prostu bardziej technicznie niż siłowo się skupić na tym, ale nic, popełniłem błąd. Szkoda tego, bo potem od razu dostaliśmy bramkę na 2-1 i próbowaliśmy odrobić. No i nie udało się dogonić tego wyniku. Teraz Polaków czekają mecze ze Szwecją i Anglią. Na wpadkę nie ma już miejsca, przekonuje Jarosław Jach. Na pewno, teraz już każdy mecz trzeba wygrać, nie ma już miejsca na błędy. Jesteśmy w stanie to na pewno zrobić. Kolejne starcie już w poniedziałek z obrońcami tytułu Szwedami. Lublin, Adam Malecki. Zgodnie z zapowiedziami kończy się czas ekstraklasy piłkarskiej z podziałem punktów po sezonie zasadniczym. Wczoraj PZPN ostatecznie przystał na propozycję władz ligi i zgodził się na niedzielenie punktów. Pozostanie jednak podział ligi na dwie grupy, tę mistrzowską i spadkową. Fatalny trend porażki za porażką został przerwany. Jerzy Janowicz zapamięta turniej w Stuttgarcie jako udany. Doszedł do ćwierćfinału, pokonał wyżej rozstawionych od siebie, ale ćwierćfinał to było wszystko. Wczoraj Polak przegrał z Francuzem Benoit Parem w dwóch setach. Czekamy na rajd Polski, który już za mniej niż 2 tygodnie zacznie się na mazurskich Szutrach. Na razie możemy emocjonować się rajdem Cypru, 4. rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Europy. Odcinek kwalifikacyjny wygrał wczoraj Łotysz Nikolaj Gryazin. Kajetan Kajetanowicz stracił ponad 20 sekund do lidera. Na metę przyjechał z przebitą prawą oponą w swoim Fordzie. Bardzo wymagająca runda, zwłaszcza dla samochodu. To będzie ciepły rajd, bardzo dużo kurzu. Także w samochodzie nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować. Wymagający dla zawieszeń. Taktyką, co już też pokazał odcinek kwalifikacyjny, będzie nie jechanie na 100%. Bo tutaj jadąc na 100% jest z kolei bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że po prostu się tego rajdu nie skończy. Koniec rajdu w niedzielę. Tymczasem Kuba Przygoński świetnie zaczął rywalizację w rajdzie Italian Baja. Załoga Orlen Teamu świetnie pojechała w krótkim prologu. Na pewno dobre tempo, fajnie, bo przejechaliśmy ten prolog najszybciej ze wszystkich, a jest tu kilku bardzo dobrych zawodników, z którymi będziemy na pewno do końca rywalizowali, walczyli. Tyle Kuba Przygoński, przed nim 3 90-kilometrowe odcinki dzisiaj, no i potem walka o zwycięstwo. Dziś będzie pochmurno, przejaśnienia możliwe jedynie na północy i zachodzie. Spodziewane są również przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Będzie zdecydowanie chłodniej niż na przykład wczoraj. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem przez 14 w Katowicach, 17 w Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu, 19 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu i Rzeszowie, do 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. Wiatr na szczęście umiarkowany. Okresami dość silny i porwisty północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa od 19 do 21 czerwca.

What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Trójka, 8:18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A nie jestem sama w studiu, ponieważ dołączyły do mnie Julia Radziwiłł i Monika Prończuk z programu Refugees Welcome Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotkałyśmy się z okazji niezwykłej akcji, która jutro w Warszawie, aukcji, ale to akcja, aukcja, akcja. Zupełnie niezwykła, ponieważ jest to aukcja charytatywna. Cel jest wyjątkowo, moim zdaniem, ważny, ale o tym już za chwilę, mam nadzieję, panie opowiedzą. No i też niezwykłe będą rzeczy do wylicytowania, między innymi dzieła Wilhelma Sasnala, Tytusa Brzozowskiego, Rafała Olbińskiego i Haliny Chrostowskiej. No dobrze, ale przejdźmy do celu tej aukcji. Na co zostaną przeznaczone pieniądze i zacznijmy właśnie od tego. I o odpowiedź na to pytanie poproszę panią Monikę Prończuk. No więc pieniądze, dochód z aukcji całkowicie zostanie przeznaczony na działalność naszego programu. I teraz tak, na czym polega nasz program, może powiem. Więc jesteśmy takim programem, który łączy uchodźców, którzy już są w Polsce, z Polakami, którzy chcieliby wynająć im pokoje. Ale to nie wszystko, dlatego że jesteśmy częścią Fundacji Ocalenie i w związku z tym uchodźcy, którzy są w naszym programie, mają też dostęp do darmowych lekcji języka polskiego, w razie potrzeby do wsparcia prawnego, psychologicznego, i mamy taki system wolontariacki, kiedy każdy uchodźca ma jednego wolontariusza, my nazywamy ich kumplami. Taki opiekun? Nawet nie wiem, czy opiekun. To bardziej właśnie chodziło o tą ideę kumpla. To znaczy, żeby mieć kogoś takiego, kto jest wsparciem, ale jednocześnie też może być takim zalążkiem tworzenia pewnego rodzaju jakiejś siatki społecznej, prawda? Bo osoba, która tu przyjeżdża z daleka, to nie ma tutaj takiego wsparcia. To tak, asymilacja, tu jest słowo klucz, myślę. Integracja. Integracja, tak. Jeszcze ładniejsze słowo, które pojawia się jako pierwsze skojarzenie. Od półtora roku już program działa w Polsce. Tak naprawdę wiem, że w okolicach, w Warszawie i w okolicach na razie. Tak, tak. Na razie nie mamy niestety zasobów ludzkich i finansowych, żeby rozszerzać działalność, ale chcielibyśmy. Na razie działamy w Warszawie. Od trochę więcej niż półtora roku. Na początku działaliśmy jako taka zupełnie oddolna, wolontariacka, niezależna inicjatywa. Potem program się rozrósł i okazało się, że są chętni, żeby te pokoje wynajmować i są chętni uchodźcy, także potrzebowaliśmy mieć taką strukturę bardziej formalną i no i jesteśmy teraz częścią właśnie Fundacji Ocalenia. I to jest program, ten, o którym rozmawiamy właśnie, ten, na który będą przeznaczone pieniądze z tej aukcji. To jest program dla uchodźców, którzy są już w Polsce. Tak jest. Pani Katarzyna zaraz powie. Tak, pani Julia to są, tak, więc tak. My nie sprowadzamy uchodźców do Polski, bo no, nie mamy takiej możliwości prawnej. Pomagamy osobom, które albo mają już status uchodźcy w Polsce, albo są w tak zwanej procedurze, czyli aplikowały o jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej. To może być status uchodźcy, czy też status ochrony uzupełniającej. Także to pomagamy tylko osobom, które są w Polsce legalnie. No i tak... I tak, pani Julio, to teraz może pani coś powiedzieć. Dlaczego to jest ważne, ten program, tak szczególny i wyjątkowy? Dlaczego jest tak ważny z perspektywy osoby, która właśnie do Polski przyjechała? Przyjechała, no bo musiała wyjechać ze swojego kraju. Myślę, że jest to ważne dlatego, znaczy najważniejsze jest to, żeby wyjść z tego ośrodka dla uchodźców i znaleźć sobie miejsce, normalne życie, że tak powiem, żeby znaleźć sobie pracę, życie i odnaleźć się w nowym miejscu. I też siatka przyjaciół, siatka społeczna, tak jak tą pani nazwała, świat, tak. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby znaleźć sobie po prostu przyjaciół, żeby mieć z kim pójść do kina i kogoś do pogadania, żeby znaleźć sobie jakąś taką namiastkę rodziny, życia normalnego, że tak powiedzmy powiem. Jeszcze jedno, uchodźcy, którzy wejdą do programu i mieszkają u polskich, no nie wiem, jak nazwać, rodzin, to gospodarzy, różnie, u Polaków właśnie, oni muszą być, starają się być samodzielni finansowo. To nie jest tak, że osoby, które przyjmują uchodźcy, mają też utrzymywać te osoby. Tak jest, to znaczy ustaloną taką symboliczną stawkę czynszu, 150 zł miesięcznie, ale to nie jest tak, że jeżeli jakiegoś Polaka nie stać na to, żeby wynająć pokój za taką cenę, to nie może się do nas zgłosić, bo my wtedy staramy się pomóc za pomocą naszych mikrodarowizn, ale faktem jest, że jeżeli uchodźca zdecyduje się na wyjście z ośrodka, to dostaje wtedy 750 zł miesięcznie i przez pierwsze pół roku nie ma prawa do pracy. Także to jeżeli płaci to 150 zł miesięcznie czynszu, to wtedy rzeczywiście ma szansę samemu za tę pozostałą kwotę się utrzymać i tak jak pani mówi, być samodzielnym finansowo, więc właśnie temu problemowi naprzeciw też wychodzi nasz program. No rozmawiamy o tym programie z perspektywy uchodźcy, ale ja tak sobie myślę, że on absolutnie działa w dwie strony. Bo poza pomocą w asymilacji, no po drugie, co może nawet ważniejsze, walczy z uprzedzeniami. Julia Radziwiłł, pani Julio? Trudno się nie zgodzić. Trudno się nie zgodzić, to prawda. No dobrze, to może opowie pani kilka słów o tym, co na tej aukcji już szczegóły, co będzie można wylicytować, o której, gdzie dokładnie. Dobrze, aukcja odbędzie się jutro o godzinie 18 w klubokawiarni Dzik na Belwederskiej. Będą między innymi, tak jak pani powiedziała, dzieła Sasnala Olbińskiego, ale oprócz tego będą też dzieła młodych, obiecujących artystów, często jeszcze studentów Akademii Sztuk Pięknych albo różnych innych kierunków, ale wciąż młodych, obiecujących artystów. Będą do wylicytowania zdjęcia, kolaże, plakaty, również chyba ze dwie rzeźby. Mhm. Zapraszamy serdecznie i mamy nadzieję, że kwota, która zostanie zebrana, będzie pokaźna i pomoże Fundacji Refugees Welcome Polska. Bardzo Paniom dziękuję. Gośćmi poranka były Julia Radziwiłł i Monika Prończuk z Refugees Welcome Polska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Bardzo powoli, acz konsekwentnie zbliża się w 8:30. Dziś będzie pochmurno, przejaśnienia na północy i zachodzie. Mogą się Państwo spodziewać również przelotnych opadów deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. No ciekawe. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Temperatury w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem, 14 w Katowicach, 17 w Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu, 19 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu i Rzeszowie, do 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno zachodni, ale jak słyszeliśmy w serwisie trójkowym po 8, to dzisiaj tylko takie delikatne załamanie pogody. Już jutro i pojutrze będzie pięknie. Trójka. Program trzeci.

To trójka, 25 minut przed dziewiątą. Audycja podróżna, a w niej Tatrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy, a Rzym wprowadza drakońskie kary dla niesubordynowanych turystów. To między innymi o tym Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś w programie powiemy o niezwykłym wyczynie, zimowym przejściu Islandii i gorącym południowo-koreańskim jedzeniu. Zajrzymy do Seulu. Ale najpierw coś na ochłodę. A już teraz w audycji podróżnej Paulina Pilch i Joanna Mostowska, pierwsze Polki, którym udało się przebyć Islandię w warunkach zimowych. No i podstawowe pytanie, skąd taki pomysł? U mnie to było tak, że byłam na kilku wycieczkach i w Norwegii, i na Spitsbergenie. Islandia to był kolejny jakiś kierunek. Chłód cię uwiódł. Tak, lubię wycieczki zimne, pełne śniegu, wiatru i zawsze na nartach. I tak właśnie było, jak sobie wyobrażałaś? Myślę, że momentami było gorzej. Wbrew pozorom Islandia dała mnie przynajmniej bardziej w kość niż na przykład Spitsbergen. Zmienność pogody, bardzo silny wiatr i duża wilgoć, to spowodowało, że wyjazd był, no można powiedzieć, ekstremalny. No właśnie, przeszłyście 360 kilometrów w 2 tygodnie, a jak jeszcze wcześniej nam powiedziałyście, to nie było tak, że każdego dnia można było iść. Nie, nie można było, dlatego że musiałyśmy się tak naprawdę zarejestrować w miejscowym, powiedzmy, GOPR-ze, takich służbach zajmujących się bezpieczeństwem. I oni wysyłali nam takie ostrzeżenia pogodowe. Największym zagrożeniem na tych wyżynach islandzkich jest wiatr. Znaczy taki wiatr, który uniemożliwia nie tylko marsz, ale uniemożliwia też rozstawienie namiotu, co jest największym ryzykiem. No i tego wiatru było bardzo dużo, bardzo silnego, ale był taki dzień, gdzie dostałyśmy ostrzeżenie, że będzie wiało powyżej 70 km na godzinę i że tak naprawdę powinnyśmy ten dzień przeczekać w namiocie. I rzeczywiście poprzedniego dnia wieczorem znalazłyśmy miejsce, rozstawiłyśmy bardzo porządnie namiot, no i następnego dnia wychodziłyśmy tylko, żeby zrobić zdjęcie i do toalety. Ile to było godzin marszu dziennie? Ten wiatr, poza tym, że ten jeden cały dzień nam wypadł, że tak powiem, z marszu, to były też takie dni, kiedy na przykład o godzinie 15 zaczynało bardzo silnie wiać i wtedy musiałyśmy rozstawić namiot, bo bałyśmy się, że już później nie będzie to możliwe. Powiedzcie, co po drodze, co można tam zobaczyć? Tylko te pustkowia, wyżyny, właśnie wiatr i taki bezkres z krajobrazu? Dłuższą część trasy szłyśmy pomiędzy dwoma potężnymi lodowcami. Więc gdy pogoda dopisywała, no to widziałyśmy może nie do końca same lodowce, ale takie góry, które okalają je. No a tak to rzeczywiście dużo, dużo bezkresnej przestrzeni zasypanej śniegiem. Ale też tak się złożyło, że początek trasy i koniec trasy wchodziłyśmy na te wyżyny i schodziłyśmy z tych wyżyn. W związku z tym to już były zupełnie inne krajobrazy. Widziałyśmy po drodze na przykład wulkan Hekle. No, widziałyśmy to może nie do końca dobrze powiedziane, bo Hekla była w chmurach, ale właśnie na tych obszarach nizinnych widziałyśmy takie formacje malownicze, bardzo skalne, porośnięte mchami, koniki islandzkie, czyli wszystko to, z czym kojarzy się Islandia. A czy kogoś po drodze spotkałyście? No bo podróż we dwoje, ale jednak samotna, bo po pustkowiu. Na samym początku spotkałyśmy dwóch Norwegów, którzy wycofywali się z wyżyn islandzkich. Powiedzieli, że strasznie wiało i zawracają, już nie mają zamiaru wracać. Oni chcieli także tę trasę przejść. Tak, oni chcieli zrobić podobny trawers. Natomiast jeszcze po drodze spotkałyśmy dwóch Islandczyków, którzy też podobną trasę robili i to było wszystko. A ludzi, którzy tam mieszkali gdzieś po drodze? Nie, przez takie miejsca zamieszkałe nie przechodziłyście? Tylko na samym początku i na samym końcu, ale to też te rejony poza miastami zamieszkałe, to oznacza na przykład jedno domostwo na 20-30 kilometrów. A z takimi ludźmi rozmawialiście? Spotykaliście się, czy nie? No to pierwszego dnia w sumie chyba, po wyjściu z lotniska, bo ludzie nas zaczepiali, no, szłyśmy ciągnąc za sobą te pulki, więc pytali, dokąd idziemy i tak dalej. Takie rozmowy miałyśmy w tamtych rejonach, tak. Co was najbardziej urzekło w czasie tej wyprawy? Co najbardziej zostało gdzieś tam w głowie, że kiedy zamykacie oczy i myślicie o Islandii, to ten obraz powraca? To znaczy, z jednej strony były bardzo ładne krajobrazy. Naprawdę Islandia jest piękna. Paulina była już po raz czwarty, ja byłam pierwszy raz, więc dla mnie to było niezwykłe doświadczenie i rzeczywiście Islandia jest piękna. Natomiast pogoda bywa straszna. Bywały dni słoneczne, ale bywało naprawdę koszmarnie, kiedy miałyśmy w ciągu jednego dnia zarówno padające ulicy śnieg, taką pluchę, grad i potworny wiatr, który uniemożliwiał zrobienie czegokolwiek. I nawet... były też pytania, po co my to w ogóle robimy? Oj tak. Był taki dzień. I macie odpowiedź na to pytanie. Nie, jeszcze nie. Nie, ale no potem oczywiście satysfakcja tak. Potem jest ogromna. Tak. No dobra, to była ekstremalna podróż. Co dalej? Najprawdopodobniej będzie to północna Skandynawia, chociaż jeszcze tam zastanawiamy się, czy Finlandia, czy Norwegia. Ja obiecałam swojej rodzinie, że w tym najbliższym roku nie będzie to jakiś bardzo długi wyjazd, bo mam małe dzieci, także no ale na pewno coś będzie. Bardzo dziękujemy. Paulina Pilch i Joanna Mostowska. Audycja podróżna. Firma Uber, znana z tanich przewozów drogowych, teraz wkracza też na morze. Pod koniec czerwca, na razie tylko w Chorwacji, będzie oferować rejsy łodziami. W Splicie, Chwarze i Dubrowniku będzie można wynająć łódź na pół lub cały dzień. Cena zależy oczywiście od przebytej trasy i czasu podróży. Orientacyjny koszt to około 980 euro. Jak przekonują przedstawiciele firmy, dzięki specjalnej aplikacji pasażerowie Uber Boat będą mieli też możliwość łatwego podziału kosztów. Z Chorwacji przenosimy się niedaleko, bo do Włoch. Władze Rzymu dyscyplinują turystów i wprowadzają wysokie kary za jedzenie i picie koło historycznych fontanen, siadanie na ich marmurowych brzegach, kąpiele czy mycie i pojenie zwierząt. Za takie zachowania grozi teraz mandat od 40 do 240 euro. Kary mają położyć kres licznym przypadkom wandalizmu i braku szacunku dla zabytków wiecznego miasta. To może być pomysł na tanie, przyjemne i pożyteczne wakacje. Tatrzański Park Narodowy poszukuje wolontariuszy. Do ich zadań ma należeć sprzątanie szlaków, kierowanie ruchem turystycznym czy edukowanie przyjezdnych o najwyższych polskich górach. W zamian park oferuje zakwaterowanie, zwolnienie z opłat za wstęp na teren parku czy darmowy lokalny transport. Aby zostać wolontariuszem, należy przesłać do Tatrzańskiego Parku Narodowego zgłoszenie drogą mailową lub skontaktować się telefonicznie. Audycja podróżna. Teraz szybko lecimy na wschód. Jest z nami pan Adam Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tam robi? Czy pan tam mieszka, czy też to jest po prostu podróż? To jest podróż służbowa. Przyjeżdżam w te okolice w sprawach zawodowych. Czyli często pan tam bywa? No, w ciągu ostatnich 3 lat około 20 razy. Podoba się panu Korea? Jeździ pan tam chętnie, czy jednak z obowiązku? Coś jest w tym kraju, jeszcze tak do końca nie zgłębiłem to, ale potrafi zauroczyć. Głównie mnie zauroczył kuchnią. Jest to kuchnia przede wszystkim na bazie ryżu, warzyw i mięs grillowanych i jest praktycznie całkowicie pozbawiona pieczywa. Koreańczycy z południa słyną z pracoholizmu. Potwierdziłby pan to? Tak, tutaj pracuje się długo. Nie zawsze efektywność tej pracy odpowiada wszystkim godzinom spędzonym w pracy, ale no z reguły to tak przesiadują od godzin w okolicy 8 rano do 19, do 20, to jest standard. Mówił pan, że jeździ pan chętnie do Korei, a nie przeraża pana właśnie trochę tak długa praca, ten pośpiech, to, że trzeba no, cały czas być na pełnych obrotach? Pośpiechu nie ma. Jest długi czas pracy, aczkolwiek oni mają co chwilę przerwa, a to przerwa na kawę, a to przerwa na obiad, także jakby sumować te wszystkie godziny pracy, to one wyjdą naprawdę niewiele więcej niż ogólnie przyjęte w Europie, ale czas spędzony na terenie danego zakładu pracy jest relatywnie długi. A jak panu współpracuje się z Koreańczykami? Bo jeżeli na przykład chodzi o Japończyków, to mówi się, że oni są bardzo zdystansowani, zamknięci. Jak to wygląda w Korei? Gestów wlewnych na pewno nie możemy się spodziewać, bo to nie jest w kulturze azjatyckiej ogólnie przyjęte, ale trzeba nauczyć się z nimi współpracować. Można się z nimi jak najbardziej dogadać. Trzeba sobie wypracować sposób, jak z nimi postępować. To bardzo łatwo można ich obrazić zupełnie niechcący i wtedy oni nabierają dystansu bardzo dużego, którego potem, żeby przełamać, to jest ciężko. Mówi pan łatwo obrazić. Obrazić na przykład czym? Na przykład skrytykowaniem tego, jak pracują, jak coś wykonują. Jeśli chcemy zmienić ich tryb postępowania lub ich czegoś nauczyć, to trzeba im powiedzieć, że bardzo dobrze robią, super dobrą pracę wykonują, ale jest pewien obszar, gdzie można by to troszkę poprawić i sprawnić. Jesteśmy w audycji podróżnej, no to wypada zapytać o podróże po Korei Południowej. Miał pan okazję pojeździć po tym kraju, a jeśli tak, no to co by pan nam polecił? Poleciłbym mniejsze miejscowości, wioski rybackie. Można łatwiej dotrzeć do tradycyjnej, lokalnej kuchni. No i oczywiście tutaj w okolicy, gdzie ja przebywam, to klasztory buddyjskie. Parki, różnego rodzaju parki oraz świątynie. Pan Adam Tomaszewski, prosto z Korei Południowej. Bardzo dziękujemy. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech. I Łukasz Karusta. To Trójka, 14 minut przed 9:00, pora na... Terminal trzeci. Najlepsze lotniska, najlepsi przewoźnicy, walka o klienta trwa także na niebie. Niestety nie zawsze nasza podróż wygląda idealnie. Zdarzają się opóźnienia. Z różnych przyczyn loty bywają odwołane. Dziś o kolejnej edycji rankingu linii lotniczych, który być może pomoże nam w wyborze przewoźnika przed kolejną podróżą. Jan Niebudek. Ranking przygotowuje polska firma specjalizująca się w walce o odszkodowania za odwołane i opóźnione loty na podstawie danych zebranych na całym świecie. Najpierw trochę ciekawostek. Okazuje się, że jeśli chcemy, żeby nasz lot był odwołany lub opóźniony, powinniśmy wybrać w pierwszej kolejności linię Pakistan International Airlines. Problem dotyczy 7% realizowanych przez nie lotów w badanym półroczu. Dla porównania, w przypadku lotu to około 1,5% połączeń, w przypadku Ryanaira i Wizz Aira około 0,5%. Ale przejdźmy do wspomnianego rankingu. Bierzemy pod uwagę punktualność, jeżeli mówimy o linii lotniczej, czyli jak często zdarzają się linii lotniczej opóźnienia, odwołania. Mówi Natalia Gębska z firmy AirHelp. Drugim kryterium jest jakość obsługi, czyli to, co ma miejsce na pokładzie samolotu, czyli posiłki, udogodnienia, rozrywka również na pokładzie ma tutaj znaczenie. No i trzecim najważniejszym kryterium z naszego również punktu widzenia jest to, jak linia lotnicza obsługuje klientów po zakończonej podróży, czyli w tym przypadku jak sprawnie procesuje wnioski o potencjalne odszkodowanie, kiedy wystąpi problematyczny lot. Mam tu na myśli lot odwołany lub na przykład opóźniony. Nasz narodowy przewoźnik opóźnienia doznaje, cytując komunikaty znane z dworców kolejowych, najczęściej na trasie z Warszawy do Barcelony. Dotyczy to niemal połowy lotów. Jednak w zestawieniu pokonują nas linie czeskie. Aż 80% lotów z Ostrawy na warszawskie Okęcie przyleciało przynajmniej 15 minut po planowanym czasie. Przy wylotach z Okęcia najwięcej opóźnień występuje na trasach na Fuerteventurę, Teneryfę do Reykjaviku, Erewania oraz do Toronto. Opóźnienia według naszych danych zdarzają się prawie każdej linii. Do rankingu wzięliśmy tutaj ponad 76 linii z całego świata i właśnie w oparciu o te trzy główne kryteria przypisywaliśmy im miejsca w rankingu. No i tutaj bez zaskoczeń, trzy pierwsze miejsca to są linie pochodzące z Azji. Tak, rzeczywiście jest to ciekawe, bo zarówno w naszym rankingu lotnisk, tutaj zdradzę, pierwsze miejsce zajęło lotnisko w Singapurze. Na podium rankingu stanęła również singapurska linia lotnicza. No jak widać, chyba kraje azjatyckie rzeczywiście dbają o wysoką jakość obsługi klienta, ponieważ trzy linie znajdujące się na podium mają maksymalną ocenę, czyli 10 punktów na 10 za właśnie jakość obsługi klienta. Również te linie cechują się dobrą punktualnością, czyli sprawnie rozwiązują problemy, nie mają usterek technicznych, nie prowadzą większej sprzedaży biletów niż mają na przykład miejsc, dzięki czemu też przekłada się to na lepszą satysfakcję klientów. W rankingu 87 linii lotniczych, właściwie w połowie stawki polskie linie lotnicze LOT. Dobra czy zła pozycja, jak pani uważa? W naszej ocenie jest to bardzo dobra pozycja, bo znajdujemy się jednak w tej pierwszej połowie rankingu. W porównaniu do zeszłej edycji rankingu również LOT poprawił swoje wyniki, więc znalazł się na 41. miejscu ogólnoświatowego rankingu. Jeżeli spojrzymy na kolejne linie, z których Polacy najchętniej korzystają, mam tu na myśli Wizz Air i Ryanair, to Wizz Air zajął pozycję 8 oczek niżej, 49. miejsce, a Ryanair znalazł się prawie na samym końcu rankingu, zajmując 83. miejsce. Tu ciekawe jest, dodam, że obie tanie linie, Wizz Air i Ryanair, bardzo dbają o punktualność. Ale jeśli dochodzi do sytuacji problematycznych z odwołanym, opóźnionym lotem, wtedy ten proces uzyskania odszkodowania dla klienta może być nieco trudny. Natomiast LOT w tej kategorii radził sobie zdecydowanie lepiej. Na ostatnim miejscu Bułgaria Air, Smartwings z Czech, Tunis Air. Raczej to są takie linie, z którymi Polacy nie mają zbyt dużo do czynienia. A za wiele do czynienia nie mamy też zapewne z linią Cabo Verde Airlines z Wyspy Zielonego Przylądka, jak wskazuje nazwa. A szkoda, chciałoby się powiedzieć, bo podróż tą linią to prawdziwa gratka dla lubiących opóźnienia. Na trasie Fortaleza Recife w Brazylii szansa na to, że nasza podróż będzie opóźniona przynajmniej o kwadrans, to ponad 93%. No tak, ale chyba jednak większość z nas nie przepada za opóźnieniami, a gdyby jednak się zdarzyły, przypominamy, w myśl unijnej dyrektywy z 2004 roku, przy poważnych opóźnieniach powyżej 2 godzin lub odwołaniach lotu linie powinny zapewnić posiłek, a przy opóźnieniach powyżej 3 godzin lub odwołaniu lotu z winy linii lotniczej pasażerom należy się odszkodowanie. Mimo wszystko życzymy miłej podróży, zwłaszcza na urlop, bez opóźnień i miłego dnia również życzymy, bo to już koniec sobotniego poranka. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Marek Niedźwiecki widziałam już na posterunku, ale zanim jeszcze śniadanie w Trójce, a za 7 minut serwis informacyjny.